दृहिंसायाम धातु का लोट लकार चलेगा, दृणातु दृणीता दृणीता दृणंतु दृणी दृणीता दृणीतम दृणीत दृणानी दृणाव दृणाम दृणीताम दृणाताम दृणताम दृणीष्व दृणाथाम दृणीध्वम दृणई दृणाव हे दृणाम हे अदृणात अदृणीताम अदृणन अदृणा अदृणीतम अदृणीत अदृणाम अदृणीव अदृणीम और अदृणीत अदृणाताम अदृणता अदृणीथा अदृणाथाम अदृणीध्वम अदृणी अदृणीव हि अदृणीमहि दृणीयादृणीयातां दृणीयुः दृणीयाः दृणीयातं दृणीयात दृणीयां दृणीयाव दृणीयाम और दृणीत दृणीयातां दृणीरन् दृणीथाः दृणीयातां दृणीध्वं दृणीय दृणीयो हि दृणीमहि और दृ में दृयात् आश्रलिंग में रिंग छैक लिंग छ दृयात् दृयास्तां दृयासुः द्रिया द्रियास्त द्रियासं द्रियास्व द्रियास्म और उच्च सूत्र से कित होगा अपने पद में उच्च, इसलिए गुणाधिकारी निषेध हो गया। दृशिष्ट दृशियास्ताम दृशिरन दृशिष्ठा दृशियास्तम दृशिध्वम दृशीय दृशिध्वम इन अंतम स्वर में ना दृशिध्वम दृशीय दृशी वही दृशिमयी लुंग में वृद्धि होगी। प्रश्न पक्षे अदारशीत रात्र उष्ण दृत अदारशी अदारशमदार्श अदारशम अदार्शम अदृत अदृशाताम अदृशत अदृथा अदृशा अदृढ़ अदृशी अदृश्वी अदृश्मी अदृश्यत हृदनाशीट होगा अदृश्यत अदृशताम अदृश्यन अदृश्य अदृशतम अदृश्यत अदृश्यम अदृश्या अदृश्याम अदृशत अदृश्येताम अदृश्यंत अदृश्यथ अदृश्येतम अदृश्यध्वम अदृश्ये अदृश्याव अदृश्यामहि द्रुई हिंसाया द्रु दीर्घ उकारांत है, संयोग पूर्व है, ये ध्यान रखना है। उसको दीर्घ उकारांत रहेगा द्रुणाति, उसको रस नहीं कहोगा नहीं, त्वादि नाम से त्वादिगण से पहले है वो, त्वादिगण में जो दीर्घ उकारांत है ऋकारांत उनको रस होता है, इन पद से पहले वालों को रस नहीं होता। दीर्घ श्रवण होगा द्रुणादि द्रुण द्रुणीत द्रुणंति द्रुणासी द्रुणीत द्रुणीथ द्रुणानी द्रुणीव द्रुणीम द्रुणीते द्रुणाते द्रुणते द्रुणीशे द्रुणाथे द्रुणीध्वे द्रुणे द्रुणीवहे द्रुणीमहे दुद्राव दुद्राव दुद्रुवतु दुद्रुवु दुद्रविथ दुद्रविथ दुद्रुवतु दुद्रुव दुद्राव दुद्रव दुद्रुवीव दुद्रुवीम दुद्रुवे दुद्रुवादे दुद्रुवीरे दुद्रुविशे दुद्रुवादे दुद्रुविद्भे दुद्रुविद्भे दुद्रुवे दुद्रुवीव दुद्रुवीव है। इस साइड धातु है द्रविता द्रविता और द्रविता द्रविताशी द्रविता द्रविताश द्रविताश्मी द्रविता द्रविताश्म द्रविता द्रविता और द्रविता द्रविताशे द्रविता द्रविताध्वे द्रविता हे द्रविता द्रविताश्म है। द्रविष्यति द्रविशत द्रविष्यन्ति द्रविष्यति द्रविशत द्रविशत द्रविष्यामि द्रविश्याव द्रविश्यामः द्रविष्यते द्रविष्यति द्रविष्यन्ते द्रविष्यते द्रविष्यति द्रविष्यद्वे द्रविष्ये द्रविश्याव हे द्रविश्यामहे। और अब बात लौट लगा है ना, द्रुणात दीर्घ द्रुणातु द्रुणीता द्रुणीता द्रुणन्तु द्रुणीहि द्रुणीता द्रुणीतं द्रुणीता द्रुणानि द्रुणाव द्रुणाम द्रुणीतां द्रुणाता द्रुणदा द्रुणीश्व द्रुणाथां द्रुणीध्वं द्रुणै द्रुणाव हे द्रुणामहि अद्रुणात् अद्रुणीताम् अद्रुणन् अद्रुणाः अद्रुणीतम् अद्रुणीत अद्रुणाम् अद्रुणीव अद्रुणीम और अद्रुणीत अद्रुणाताम् अद्रुणत अद्रुणीथाः अद्रुणाथाम् अद्रुणीध्वं अद्रुणी अद्रुणीव हि अद्रुणीमहि द्रुणीया द्रुणीयातां द्रुणीयुः द्रुणीयाः द्रुणीयातं द्रुणीयात द्रुणीयां द्रुणीयाव द्रुणीयाम द्रुणीत द्रुणीयादां द्रुणीरन् द्रुणीथा द्रुणीयादां द्रुणीध्वं द्रुणीय द्रुणीवै द्रुणीमहि द्रुया द्रुयास्तां द्रुयासु द्रुयाः द्रुयास्तं द्रुयास्त द्रुयासं द्रुयासो द्रुयास्म द्रविशिष्ट द्रविशियासान द्रविशीरन द्रविशिष्टा द्रविशियासान द्रविशिभम द्रविशिढम द्रविशीय द्रविशी वही द्रविशी वही अद्रावीत अद्राविष्टा अद्राविशु अद्रावी अद्राविष्ण अद्राविष्ट अद्राविषम अद्राविष्ण अद्राविष्म अद्रविष्ट अद्रविशाता अद्रविशद अद्रविष्टा अद्रविशा अद्रविढम अद्रिढम अद्रविशी अद्रविश वही अद्रविश्मी अद्रविशत अद्रविशाम अद्रविशन अद्रविश अद्रविशतम अद्रविशद अद्रविशम अद्रविशा अद्रविशाम अद्रविशद अद्रविशेता अद्रविशंद अद्रविशदा अद्रविशेता अद्रविशद्धम अद्रविशे अद्रविशा वही अद्रविश्याम ही ऊँ पावन धातु है ऊँ दीर्घकारांत है यहाँ गीत संज्ञा वंश इत वंश उभयपदी हो गया और पुदीर वंश उदृत कार्य के आधार पर दीर्घकारांत उनको सेठ हो गया सेठ है उभयपदी है इत होने से धातु ऊ धातु से लिप सब प्राप्त है स्ना हो गया ना ती दीर्घ है ऊ ना ती इस अवस्था में शुक्र प्रत्यय प्रत्यय ह्रस्व करने वाला सूत्र आ रहा है वादी नाम ह्रस्व वादी नाम सृष्टि के बहुवचन ह्रस्व प्रथमा का एक वचन पोई लोई स्त्री ग्री व्री झुई श्री प्री स्त्री भ्री मृी ब्री झ्री झ्री घ्री नृी घ्री री ग्री ज्या री ली ब्ली प्ली नाम चतुर्विंशत है क्षिति ह्रस्व स्या 24 धातु वादी इन 24 धातुओं को ह्रस्व हो जाता है कब शित प्रत्यय के प्रत्यय हुए शित में क्षत्रि भी आएगा शानच भी आएगा वो सभी क्या है प्रदंत भी अनेकों शित प्रत्यय हैं इसलिए सामान्य रूप शित कह दिया वर्तमान में स्ना है स्ना भी शित है उसके प्रति दीर्घ पू को ह्रस्व हो गया पू ना ती मिला दीजिए पुनाती पुनाति पुनीता पुनंति पुनासी पुनीता पुनीथ पुनामी पुनी व पुनीमा या पवने का अर्थ हवा नहीं लेना पवन मैंने पवित्र करना पुनाति मैंने पवित्र करता है शुद्ध करता है इसी धातु से धातु पू धातु है लुप्त करो अनादेश गुणवादेश पवनम मैंने पवित्रीकरणम पवित्र करना आत्रपद में भाविरस होगा पुनीते पुन्नाते पुनते पुनीशे पुनाते पुनीद्वे पुने पुनीवहे पुनीमहे पुने दंत न को मुरन न कर दे मराठी पुणे हो गया पवित्र नगरी है तो पूछे क्या होगा अभी दीर्घकारांत है लिट लगार लिट लकार में क्या होगा रूप पुपाव पुपुवतु पुपुहो पुपविथा पुपुवतु पुपुवा पुपाव पुपवा पुपुवीव पुपुवीमा पुपुवे पुपुवाते पुपुवीरे पुपुविशे पुपुवाते पुपुविद्वे पुपुविद्वे पुपुवे पुपुवीवहे पुपुवीमहे पविता पवितार पवितार पवितासी पवितास पवितास पवितास्मी पवितास पवितास्मः पविता पवितार पवितार पविताशे पविताशाच पविता द्वे पविता हे पविताशे पविताशहे भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यत भविष्यत भविष्यामि भविष्याव भविष्याम भविष्यते भविष्येते भविष्यन्ते भविष्यसे भविष्येते भविष्यद्वे भविष्ये भविष्याव हे भविष्यामहे पुनातु बनेगा रस हो जाएगा पुनातु पुनीतात् पुनीताम् पुनन्तु पुनीहि पुनीतात् पुनीतम् पुनीत पुनामी पुनाव पुनाम पुनीताम पुनाताम पुनदाम पुनीश्व पुनाथाम पुनिध्वम पुनै पुनावहै पुनामहै अपुनात अपुनीताम अपुनम अपुनाह अपुनीतम अपुनीत अपुनाम अपुनीव अपुनीम अपुनीत अपुनीत अपुनाताम अपुनत अपुनीथाः अपुनाथाम अपुनिध्वम अपुनी अपुनी वही अपुनी मही विलिंग में पुनियात पुनियाताम पुनियुः पुनियाः पुनियातम पुनियात पुनियाम पुनियाव पुनियाम पुनीत पुनियाताम पुनीरन पुनीथाः पुनियाथा पुनिध्वम पुनीय पुनी वही पुनी मही भूयात भूयास्ताम भूयासु भूयाः भूयासं भूयास्त भूयासं भूयास भूयास्व पविशिष्ट पविशियास्ताम पविशीरन पविशिष्ट पविशियास्ताम पविशिद्धम पविशिद्धम पविशीय पविशी वही पविशी मही अपावी तपाविष्टाम अपाविशु अपावी ही अपाविष्टम अपाविष्ट अपाविषम अपाविश अपाविष्म अपविष्ट अपविषादम अपविशत अपविष्ट अपविशत अपिद्धम अपविद्धम अपविशी अपविश वही अपविश्म अपविश्यत अपविशताम अपविश्यन अपविश्य अपविशत अपविशत अपविशम अपविशा अपविशम अपविशत अपविश्येताम अपविश्यंत अपविशद अपविशेत अपविशद्धम अपविशे अपविश्या वही अपविश्यामहि। अब लुई छेदने गण के हिसाब से भी है उई लुई स्त्री जो क्रम की आगे पे स्त्री धातु गण के हिसाब से बिल्कुल क्रम से रखा हुआ है। उई के बाद लुई छेदने लुनाती यहां भी रस हो गया वाजिना रस्व लुनाती लुनीते लुनाती लुनीता लुनंदी लुनासी लुनीता लुनीता लुनामी लुनी व लुनी महा लुनीते लुनाते लुनदे लुनीशे लुनाथे लुनिध्वे लुने लुनी वह लुनी महे लुलाव लुलुवतु लुलुवु लुलविथ लुलुवतु लुलुवा लुलाव लुलव लुलुविव लुलुविम लुवे लुलुवाते लुलुविरे लुलुविशे लुलुवाते लुलुविध्वे लुलुविध्वे लुलुवे लुलुविवहे लुलुविमहे लविता लवितारो लवितारः लवितासी लवितास लवितास्थ लवितास्मि लवितास्व लवितास्मः लविता लवितारो लवितारः लवितासे लवितासते लविताध्वे लविताहे लवितासहे लवितासहे लविष्यति लविष्यत लविष्यन्ति लविष्यति लविष्यत लविष्यत लविष्यामि लविष्याव लविष्यामः लविष्यते लविष्यते लविष्यन्ते लविष्यसे लविष्यते लविष्यध्वे लविष्ये लविष्यावहे लविष्यामहे। लुनातु लुनीता लुनीतां लुनन्तु लुनीहि लुनीता लुनीतं लुनीता लुनानि लुनाव लुनाम लुनीतां लुनातां लुनदां लुनिश्व लुनाथां लुनिध्वं लुनै लुनावहै लुनामहै अलुनात् अलुनीताम् अलुनन् अलुनाः अलुनीतम् अलुनीत अलुनाम् अलुनीव लुनीम अलुनीत अलुनाताम् अलुनत अलुनीथा अलुनातम् अलुनिध्वम् अलुनी अलुनीवहि अलुनीमहि लुनीयात् लुनीयाताम् लुनीयुः लुनीयाः लुनीयातम् लुनीयात लुनीयाम् लुनीयाव लुनीयाम लुनीत लुनीयाताम् लुनीरन् लुनीथा लुनीयाताम् लुनिध्वम् लुनीय लुनीवहि लुनीमहि अलविष्टालविषातमविद्धम् अलविद्धम् अलविषि अलविष्वहि अलविष्महि अलविष्यत अलविषताम अलविष्यन् अलविष्यः अलविषतम अलविषत अलविष्यम अलविष्याव अलविष्याम अलविषत अलविष्येताम अलविष्यन्त अलविषतः अलविष्येताम अलविषद्धम अलविष्य अलविष्याव हि अलविष्यामहि। स्त्री आच्छादने स्त्री आच्छादने दीर्घ ऋकारांत है यह कित संज्ञा हुई आच्छादन ने ढक देना ढकना हर चीज को ढको हम कहते खाली बर्तन को भी ढक दो या खाली बर्तन उल्टा कर करो। हाँ आजकल तो चिपकली बहुत घूमते हैं ना कहीं चिपकली पेशाब कर दिया और गर्मी का दिन अंदर सूख जाएगा उसी में आप चाय बना दोगे तो पेशाब में घुल जाएगा ना उसी में खाली बर्तन में से उल्टा कर कर मत बता। अब माल का बर्तन तो ढकना ही चाहिए वो संशय नहीं लेकिन आजकल तो खाली बर्तन भी खुला रखना खतरा या तो ढको श्रणीते श्रृणाते श्रृणते श्रृणीशे श्रृणाते श्रृणिध्वे श्रृणे श्रृणी वे श्रृणीमह स्त्री धातु में लिट लकार में क्या होगा शर पूर्वाख्य स्त्री है ना वित्त होगा है ना पूर्वाभ्यास ह्रस्व लगा दो पहले तो ये ह्रस्व हो गया स्त्री व्रत सर्प स्त्री पहले सर्वपूर्वा क्षय सर्वपूर्व में है ऐसे क्षय होने से क्षय शेष रहता है सर्प और अन्य हल लुप्त हो गया तो स्त्री अ है पर में नल का टिप नल अ शवादी प्राप्ति नहीं होगी। वृद्धि कर दो तस्तार वृद्धि करने से पहले वृद्धि को भी बाल ग्रंथ सूत्र आएगा जो सर्वत्र गुण करता है कितो में भी छत्ता है ना धीरे विकारांतों को छत्रिता में क्या होगा गुण तस्तर तस्तर धन अतो बुलाया वृद्धि करेंगे तस्तार तस्तार तस्तरतु तस्तरुहु बनेगा तस्तारा तस्तरतु तस्तरुहु उत्तरगण गुण होकर सिद्ध होता है ऋक्षत्रीताम के कारण से तस्तार तस्तरतु तस्तरुहु तस्त्रित तस्तरतु तस्तरा तस्तार तस्तरा तस्त्रीव तस्त्रीम आत्र मध्य में तस्तरे तस्तरादे तस्तरीरे तस्तरीशे तस्तरादे तस्तरिद्धे तस्तरिद्धे तस्तरे तस्त्रीव तस्त्रीम है स्त्रीता हित होगा और स्पिट को दीर्घ विकल्प से होगा वीतो वा स्तरिता स्तरिता दो बनेंगे स्तरिता स्तरिता स्तरिता स्तरिता सी स्तरिता स्तरिता स स्तरिता सी स्तरिता स्तरिता स्म स्तरिता स्म स्तरिता स्तरिता स्तरिता स्तरिता सी स्तरिता स स्तरिता स स्तरिता सी स्तरिता स स्तरिता स्म दीर्घ पक्ष में प्रश्न आप हस्त पक्ष आतर्पद इसी प्रकार से स्त्रीष्यति और आप लौट लगा स्त्रणातु स्त्रणातु श्रृणीता श्रृणीता श्रमंत श्रृणी ही श्रृणीता श्रृणीतम श्रृणीत स्त्रणानि स्त्रणाव स्त्रणाम स्त्रणीतां स्त्रणातां स्त्रणतां स्त्रणीश्व स्त्रणातां स्त्रणीध्वं स्त्रणै स्त्रणाव स्त्रणाम अब सही हुआ। लंग लकार में अस्त्रणात् सब्जेक्ट वाचन वृक्ष्व अस्त्रणात् अस्त्रणीतां अस्त्रणं अस्त्रणाः अस्त्रणीतम अस्त्रणीत अस्त्रणाम अस्त्रणीव अस्त्रणीम अस्त्रणीत अस्त्रणाताम अस्त्रणत अस्त्रणीथाः अस्त्रणाताम अस्त्रणीभ्यं अस्त्रणी अस्त्रणीव हि अस्त्रणीम हि विलिङ् अस्त्रणीयादां अस्त्रणीयुः अस्त्रणीया अस्त्रणीयादां अस्त्रणीयात अस्त्रणीयां अस्त्रणीयाव अस्त्रणीयाम अस्त्रणीत अस्त्रणीयातां अस्त्रणीरन् अस्त्रणीथाः अस्त्रणीयातां अस्त्रणीभ्यं अस्त्रणीय अस्त्रणीव हि अस्त्रणीम हि और आशलिंग में स्त्रीयात बनेगा कैसे स्त्री धातु से क्या होगा यासुट की जो है यास है सकार विलोम हो गया उसको संदर्भ या स्त्री दल यात है इस दिशा में क्या लाऊंगा धातु स्त्र धन या भ्रांत प्रजापति को गहला करते हुए हली स्त्रीया आत्रपद में स्त्री धातु से सूत्र लगेंगे यहाँ प्रत्याया आशलिंग में स्यूत सूचित हो लिंगाशिकार संज्ञा होने के नाते शुभाग्य नहीं होगा सूचित हो रहा स्त्री यकार लोग श्लोक कर दो सी सा स्थिति में सूत्र लग रहा है लिंग सिचोर रात्मन पदेश लिंग सिचोर आत्मने पदेशु लिंग सिचोह षष्ठी का द्विवचन आत्मने पदेशु सप्तमी का बहुवचन व्रिंग व्रीभ्याम रीरंदाच्च परय लिंग सिचोर इड वास्या तंगी व्रिंग धातु व्री धातु इन दोनों से परे और दीर्घ रीकाराम धातुओं से पर में जो लिंग है अथवा सिच उनको क्या होगा इट विकल्प से होगा आत्मपद के विषय में। यदि सेठ धातु था नित्य प्राप्त आर्धातु का सेठ वलादे सूत्र से आर्धातु का सेठ वलादे सूत्र से नित्य होना चाहिए सेठ धातु होने से उसको विकल्प कर दिया सूत्र ने लिंग चोर आत्मपदेश क्या हुआ इट एक पक्ष में हुआ एक पक्ष में इट हुआ। जब इट हो गया तो स्त्री धन इट सी सापा यह अवस्था रह गया। अब सार्वधातु का अर्धातु का यह अर्धातु पर में ना सार्वधातु का अर्धातु के सूत्र से गुण तप विशिष्ट सी के सकार में ई के गांव से सत्व और वहां में स्यूट के सी के ई कॉल करके सूट के सकार को सत्व तत्व करके विशिष्ट स्तर विशिष्ट। अब इट को द्वितोवा से विकल्प से दीर्घना प्राप्त था उसे बाल सूत्र ला रहे हैं ना लिंगी ना पे लिंगी सप्तमी का एक वचन वृद्धा इटो लिंगी ना दीर्घास्या द्वितोवा सूत्र से प्राप्त जो इट विकल्प से दीर्घ था वह लिंग के प्रति निषेध कर दिया इसलिए क्या हुआ एक ही रूप स्तरिशिष्ट स्तरिशियास्ताम स्तरिशिरन स्तरिशिता स्तरिशियास्ताम स्तरिशिद्धम स्तरिशिद्धम स्तरिशिय स्तरिशी वही स्तरिशिमहि। जब इट नहीं होता लिंग सुचर आतर प्रदेश से जब इट विकल्प हुआ जब इट नहीं होगा तो क्या होगा उच्चा सूत्र क्या करेगा किस कर देगा किस कर से गुण नहीं होगा करने से गुण गुण वृद्धि निषेध हो गया। अब रीत धातु पूर्व प्रक्रिया हलीचा धीर कर देगा तीर शिष्ट स्थिर शिष्ट स्थिर शीयास्तान स्थिर शीरम स्थिर शिष्टा स्थिर शीयास्तान स्थिर सिद्धम स्थिर सिद्धम नहीं शीर्षिधम शीर्षीय शीर्षी वही शीर्षी मही सिच में आइए अस्तारित सिच पर से प्रदेश अस्तारित प्राप्त दीर्घ विकल्प सीट वहां भी विकल्प से प्राप्त न प्रीत होगा सिच पीट होता है और सीट को विकल्प दीर्घ न प्राप्त था वहां पर एक पहले सूत्र पढ़ा आपने सिची च पर से प्रदेशु तो विकल्प निषेध कर दिया पर से पद में भी सिचे पर दे हुए इसलिए एक ही रूप बनेगा अस्तारित अस्तारिष्टाम अस्तारिषु अस्तारी ही अस्तारिष्टम अस्तारिष्ट अस्तारिषम अस्तारिषु अस्तारिषम इन आत्र पद में तीन तीन रूप बनेंगे स्त्री धातु से सिचुआ सा प्रत्यय है इट पक्ष है इट में भी दीर्घ पक्ष है वीतोवा गुण हो गया सर्वधारधात्रय अस्तरिष्ट इतपदी हो गए ना अस्तरिष्ट और दीर्घ भाव है अस्तरिष्ट गुण उसी से सर्वधारधात्रय से और इट भी अभाव कर देने इट विकल्प किया कौन लिंग सिचोर आत्र प्रदेशु जो भी आपने सूत्र पढ़ा था लिंग सिचोर आत्र प्रदेशु उसने क्या किया इट को विकल्प जब इट नहीं होगा सिच में तब होता है धातु हो इत होगा रीत धातु हो हलीच दीर्घ होगा अस्तरिष्ट इन तीन रो अस्तरिष्ट अस्तरिषाताम अस्तरिषत अस्तरिष्ठ अस्तरिषाताम अस्तरिध्वम अस्तरिध्वम अस्तरिषि अस्तरिष्वहि अस्तरिष्महि अस्तरिष्ठ अस्तरिषाताम अस्तरिषत और अंत में लिंग लगा इट वहां भी दीर्घ का विकल्प से इतने अंतरे वहां पर क्या बना था ह्रस्वक्री में चकार चक्रतु यण होता था और दीर्घ्री में चकार चकारतु गुण होगा विच्छद्रीता ध्यान रखना अंतर है ना। आदर में इसी प्रकार से चकरे चकराते चकरी दे चकरी से चकराते चकरी द्वे चकरे चकरी वे चकरी महे और वहां लोग बनाता रसुरी में करता कि टवा ये सेठ है करीता करीता वृतो वा करीता करीता करीता करितारो करीदार करितासी करितास करितास करितासी करितास करितास महा करीदा करीदारो करीदार करीताशे करीतासी करीदास करीदास करीतास्मी करीतास करीतास्म करिता करिदार करिदार करिदासे करिदास करिदाध्वे करिता हे करदास हे करदास्म हे करीदा करीदा करीदार करीदासे करीदास करीदाध्वे करीता हे करीदास हे करीदास्म हे करिष्यति करिष्यत करिष्यन्ति करिष्यति करिष्यत करिष्यत करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामः करिष्यति करिष्यत करिष्यन्ति करिष्यति करिष्यत करिष्यत करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामः करिष्यते करिष्यते करिष्यन्ते करिष्यते करिष्यते करिष्यद्वे करिष्ये करिष्यावे करिष्यामे करिष्यते करिष्यते करिष्यन्ते करिष्यसे करिष्यते करिष्यद्वे करिष्ये करिष्यावे करिष्यामहे कृणादो कृणीता कृणीतां कृणन्द कृणीहि कृणीता कृणीतं कृणीत कृणानि कृणीव कृणीम कृणानि कृणाव कृणाम कृणानि कृणाव कृणाम और कृणीतां कृणातां कृणदां कृणीष्व कृणाथां कृणीध्वं कृणै कृणा वै कृणामहि विधिलिंग ने लंग लगा अकृणात् अकृणात् अकृणीताम अकृण्यन् अकृणाः कृणीतम अकृणीत अकृणाम कृणीव अकृणीम अकृणीत अकृणादाम अकृणत अकृणीथाः कृणाथाम कृणीध्वं अकृणी अकृणीव हि अकृणीमहि कृणीया कृणीयादाम कृणीयुः कृणीयाः कृणीयादाम कृणीयात कृणीयाम कृणीयाव कृणीयाम कृणीत कृणीयादाम कृणीरन् कृणीथाः कृणीयाथाम कृणीध्वं कृणीय कृणीव हि कृणीमहि। वाजम रस्व शब्द का सारधातु में समझ जा। अब आशलिंग में स्त्री के समान रूप चलाना है सब यहां पर भी अनेक रूप बनेंगे ना स्त्रीलिंग में स्त्री के समान स्त्री का भी चलेगा आशलिंग कीर्या कीर्यासं कीर्यासु कीर्याः कीर्यासं कीर्यास्त कीर्यासं कीर्यास्व कीर्यास्म परसे पद बक्षे आत्रपद में करिशिष्ट करिष्यासं करिषिरन् करिशिष्टः करिष्यासं करिषिद्धं करिषिद्धं करिषिय करिषिवै करिषिमहि इत पक्ष में ही बनेगा लिंग विपरीत वाक विकल्प को दीर्घ को निषेध कर दिया न लिंगी को और इट भाव पक्ष लेकिन चलेगा इट विकल्प वा लिंग से जो आदर प्रदेश हो तो इट भाव पक्ष है उच्च शिक्षिता जो करके कीर्षिष्ट कीर्षिष्ट कीर्षियासां कीर्षिरन् कीर्षिष्टः कीर्षियासां कीर्षिद्धं कीर्षिद्धं कीर्षिय कीर्षिवै कीर्षिमहि लुंग लकार में परसे पद्मक्ष में एक ही है किसी चीज पर दीर्घ विकल्प निषेध कर दिया। अकारी तकारिष्टाम अकारिषु अकारी ही अकारिष्टम अकारिष्ट अकारिषम अकारिष्म अकारिष्म नात्र पद में तीन तीन बनेगा, इट का दीर्घ से विकल्प दीर्घ हो गए और इट अभाव पक्ष भी रहेगा, तीन तीन बनेंगे। अकरिष्ट अकरिषाता अकरिषद अकरिष्ठा अकरिषद अकरिभ्रम अकरिभ्रम हाँ ठीक है अकरिभ्रम अकरिभ्रम अकरिष्य अकरिष्व अकरिष्मी अकरिष्ट अकरिषादाम अकरिषद अकरिष्ठा अकरिषादाम अकरिभ्रम अकरिभ्रम अकरिष्य अकरिष्व अकरिष्मी अकीर्ष्ट अकीर्षादाम अकीर्षत अकीर्ष्ट अकीर्षादाम अकीर्भ्रम अकीर्षीय अकीर्षी अकीर्ष्मी अकरिषत अकरिषदाम अकरिषन अकरिष्य अकरिषदम अकरिषद अकरिष्यम अकरिषा अकरिषाम अकरिष्यत अकरिषदाम अकरिष्यन अकरिष्य अकरिषतम अकरिषद अकरिष्यम अकरिषा अकरिष्याम अकरिषद अकरिष्येताम अकरिषन्द अकरिषद अकरिष्येताम अकरिषद्धम अकरिष्य अकरिषाव अकरिषामि अकरिष्यत अकरिष्येताम अकरिष्यन्द अकरिषद अकरिष्येताम अकरिषद्धम अकरिष्य अकरिषाव अकरिष्यामहि।